بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد شيخ ابن عثيمين في سجود السهو علي سميش نجيته اللهم حفاظي عرفاتي muda wa siku tatu, lakini hakuimaliza. Kwa hiyo tumeona wanafunzi kwa kuwa shaisoma mwanzo nimebakia sehemu ndogo tu, tupate fursa ya kuimaliza ili mtu akidurusu kitabu katika namna iliyokuwa nzuri zaidi. Natagawa darasa katika siku mbili, siku ya leo na siku itakayokuja biidhnillah, kitabu kitakuwa kimemaliza. Katika nukta ambayo tutaondokea nayo katika ukurasa 38, sujudi sahwi ala almamumi, sujudi sahwi ala almamumi, sijida ya kusahau kwa maamuma, sijida ya kusahau kwa maamuma. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, idha saha al-imam wajaba ala al-ma'mumi mutaba'atuhu fi sujudi sahu. Idha saha al-imam, atakaposahau imam, wajaba ala al-ma'mumi mutaba'atuhu, itawajibika kwa maamuma kumfata kwake. Wajaba ala al-ma'mumi mutaba'atuhu, itawajibika kwa maamuma kumfata kwake. Kumfata nani? Kumfata imam. Fi sujudi sahwi, katika sijda ya kusahau. Na haya ushahidi wake li kauli nabii sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusema, si vinginevyo amewekwa imam ili apate kufatwa. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, si vinginevyo amewekwa imam ili afatwe. Fala takhtalifu alayhi, msitafautiane naye. Fala takhtalifu alayhi, msitafautiane naye imam, kwa maana hakikisha unaenda sambamba na imam, usimtangulie imam wala usichelewe na imam, usimtangulie imam wala usichelewe katika kumfuata imam. Tumeshasalimu anasema, ama yakhsha ahadukum an yuhawwila Allah idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allah ra'sahu ra'sa himar. Anasema mtume, hivi yaogopi mmoja wenu anaponyanyua kichwa chake kabla imam Allah kugeuza uso wake wa uso wa punda? Kwa hiyo ni jambo la makosa mtu kumtangulia imam au kuchelewa akawa mbali na imam. Fala taktalifu alayhi, ila an qala, mpaka aliposema, wa idha sajada fasjudu, na atakaposujudu imam na nyinyi sujuduni. Muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira qala, wa sawa'un sajada al-imam lis-sahwi qabla as-salam au ba'da. Maamuma itawajibika kumfata imam sawa sawa awe amesujudu imam sijdati sahwi kabla ya kutoa salam au baada yake. Wa sawa'un sajada al-imam lis-sahwi qabla as-salam au ba'dahu, na ni sawa tu maamuma imam amesujudu sijdati sahwi kabla ya kutoa salam au baada yake. Fayajibu 'ala al-ma'mumi mutaba'atuhu, ni wajibu juu ya maamuma kumfata kwake. Kumfata nani? Kumfata imam. Illa an yakuna masbuqa, isipokuwa awe amepitwa, ametanguliwa na rakaa. Kuna baadhi ya rakaa amezikosa. Illa an yakuna masbuqa, isipokuwa ametanguliwa, kwa maana baadhi ya rakaa ameziacha. Kwa hiyo imamu akitoa salam yeye analipa zilizobaki. Ai maana yake kadifatahu ba'dhu as-salah, kadifatahu ba'dhu as-salah, imempita sehemu ya sala. Fa innahu la yutabi'uhu fi sujudi ba'dahu, basi yeye hatumfata imam katika sujudu baada yake, litaadhuri dhalika, kwa kushindikana jambo hilo. Wewe umeingia katika sala, imam umemkuta kisha kutangulia rakaa moja au rakaa mbili, halafu ukaja kugutua kwamba imam alikosea, kuna jambo la mwajibisha asujudu sijati sahwi, kwa kuwa wewe umepitwa, wewe haja yako yani kadhia yako wewe ni kusimama kumaliza, wewe pale hutomfuata imam. Idhil masbuqu la yumkinu an yusallima ma'a imamihi, kwa kuwa mtu aliyetanguliwa aliyepitwa haimkiniki yeye kutoa salam pamoja na imamu wake. Wa ala hadha fayaqdi ma fatahu, na juu ya hili atalipa kile kilichompita. Wa yusallim, na yeye atatoa salam. Thumma yasjudu lisahwi wa yusallim, kisha baadaye hata kama hajakosea yeye, kisha baadaye atasujudu sijdati sahwi na atatoa salam. Kisha baadaye atasujudu sijdati sahwi na atatoa salam. مثال ذلك مفان رجل دخل مع الامام في الركعه الاخيره. mtu ameingia pamoja na imam katika raka ya mwisho, mtu ameingia pamoja na imam katika raka ya mwisho. wa kana ala al-imam sujudu sahwin ba'da as-salam, na ikawa pamoja na imam au juu ya imam kuna sijdati sahwi baada ya salam. Tumeona kuna baadhi ya mambo yatayomtokea atatoa sijdati sahwi kabla ya salam, na mengine akimtokezea atatoa baada ya salam. Kwa hiyo hapa imam anawajibika kusujudu sijdati sahwi baada ya salam. Fa idha sallama al-imam falyakum hadha al-masbuq, atapo toa salam imam basi na asimame huyu aliyepitwa. Na hapa kuna nukta muhimu sana, baadhi ya watu imamu akianza tu kama yeye kakosa baadhi ya raka, imamu akianza tu assalamu alaykum unakuta kisha simama mtu, ni makosa. Inatakana usubiri mpaka imam amalize salam zote mbili, ndio unasimama. Baadhi ya maulama wanasema mtu huyu atakaye inuka baada salamu ya mwanzo hana jamaa, baadhi wakasema sala yake mbatilika. Lakini sahihi kwamba mtu sala yake ipo, lakini ameingia katika makosa. Kwa hiyo ikiwa umekosa baadhi ya raka, unamsubiri imamu amalize salamu zote mbili, halafu wewe ndo utanyanyuka kuilipa ile raka uliyokosa. Anasema mtu ambaye ameingia pamoja na imamu katika raka ya mwisho, wa kana ala al-imami sujudi sahwin ba'da as-salam, na ikawa juu ya imamu kuna sijdati sahwi baada ya kutoa salam. Fa idha sallama al-imam, atakapotoa salam imam, falyakum hadha al-masbuq, basi na asimame huyo aliyepitwa na baadhi ya raka, liqadha'i ma fatahu, kulipa kile kilichompita, liqadha ili alipe, ma fatahu kile kilichompita, wala yasjudu ma'a al-imam, wala sisujudu pamoja na nani, wala yasjudu ma'a al-imam, wala sisjudu pamoja na nani, asisjudu pamoja na imam. Je, qala fa idha atamma ma fatahu, atapotimiza kile kilichompita, wa sallama, na akatoa salam, sajada ba'da as-salam, atasjudu baada ya salam. Kwa sababu gani? Kwa sababu anamfuata imam, na imamu alisjudu baada yani baada salam. Kwa hiyo na yeye akishamaliza zile raka zake zile atasjudu baada salam. Wazi, hata kama hajakosea, kwa kuwa alimfuata imam ambaye aliwajibika kuleta sijdati sahwi baada ya salam, na yeye atapokuwa amemaliza sala yake kabla yani baada ya kutoa salam, atasujudu tena sijdati sahwi kama vile alivyofanya imam. Kwa hiyo kukosea kwa imam kunaingia kukosea kwa nani? Kwa maamuma. Sijdati sahwi ambaye namwajibikia imam ataifanya pia nani? Maamuma. Wa idha saha al-ma'mum duna al-imam, wa idha saha al-ma'mum duna al-imam, ataposahau maamuma basi na imam, maamuma anasali katika sala ya jamaa kasahau kinyume na imam, walam yafutuhu shay'un min as-sala, na wala hakijampita chochote katika sala. Mfano imam ametoa takbira ya kukaa tahiyatu ya mwanzo, yeye akasimama mpaka juu, akajikuta akasimama mpaka juu. Sio tumeona mtu huyo inamwajibika atisaliti sahwi baadaye, si ndio? Ima kabla au baada. Sasa yeye yupo katika sala ya jamaa, ikatokezea kitu kama hicho, walam yafutuhu shay'un minas sala, na wala hakikumpita kitu katika sala, fala sujuda alayhi, hakuna sijda juu yake. Ikiwa hakijampita kitu katika sala, kikimpita kitategemea kitu kingine. Mfano, mtu anasali sala jamaa raka nzima akasahau kusoma suratul Fatiha, kuna imam lakini raka nzima akasahau kusoma suratul Fatiha, yeye alikuwa anawaza tu pale, anawaza gululi zake, anawaza mpira, akasahau kabisa, anafanyaje? Anarejea raka nzima, kwa kuwa suratul Fatiha ni nguzo, anarejea raka nzima baada ya imam kutoa salamu, kwa sababu ile raka haizingatiwi. Kwa hiyo ikiwa hakijampita chochote katika sala, hakuna sijda sawa, kikimpita kitu nitegemea. Lianna sujudahu yuaddi ila iktilafi ala al-imam, kwa sababu sijda yake itapelekea kutofautiana na imam, yeye akisujudu na kwenda kinyume na imamu wake. Kwa hiyo hatosujudu sijda sahwi wa ikhtilali mutaba'atihi, na ile kasoro ya kumfuata kwake, wa ikhtilali mutaba'atihi, na ile kasoro ya kumfuata kwake. قال نسيم الشيخ رحمه الله ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول نقوى ما صحابة ولياش إلى التحيات يمانز حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم بل ينباب ولقسهم تومي فقاموا معه وكسمام فمجناي ولم يجلسوا للتشهد نولها فكاء وجلية التحيات مراعة للمتابعة وكلك تشنغ ufuataji kule kufata wa adami liktilafi alayhi, na kutotofautiana naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoisahau attahiyatu ya mwanzo katika moja ya sala, masahaba hakukaa kitako, wakasema la, hapa kuna wajibu wa kusoma tahiyatu, kwa hiyo tunakaa tahiyatu. Kwa nini? Kwa sababu wamemfuata nani? Wamemfuata imam ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya misikiti unaweza kusikia kuna fujo, safu za mwanzo zile za mbele zile zimemfuata imam, safu nyingine zile za nyuma zile wao washatagua imam wao mwingine huko shasimama juu, au washaka tahiyatu pale, huku safu ya mbele za mwanzo watu wamemfuata imam wameinuka juu. Kisha baada ya sala unasikia fujo, wazee wale ajwar, hii sala imepita, inabidi rejewe tena, mzozo msikitini na imamu kachanganyikiwa juu vya kufanya. Sasa ikiwa imam atasahau atahiyatu ya mwanzo kishafika juu, anafatwa imam. Anasema na kwa kuwa masahaba taraku tashahhud al-awwal waliacha atahiyatu ya mwanzo, hina nasiyahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pale ambapo mtume alipoisahau, faqamu ma'ahu wakasimama pamoja naye, walam yajlisu litashahhud, na wala hawakukaa kwa attahiyatu. Kwa nini hakukaa attahiyatu? Mura'atan lilmutaba'a, kwa kuchunga ule ufuataji wa kumfuata imam baini mtume, wa adamil ikhtilafi alayhi, na kutotofautiana naye, wa adamil ikhtilafi alayhi, na kutotofautiana naye. Kuna baadhi ya mambo utamfuata tu imam, kuna jinsi, kwa kuwa yeye ndio anayeongoza sala yako. Qala fa inna فإن فاته شيء أقول ما ديكوا فإن وصحيح واكني فإن فاته شيء من الصلاة إكيوا كتمبتا كيتو كتك صلاة فسها مع إمامه أكسها وبموجنا إمام واك أو فيما قضاه أو كتك كيليا لتو كيليبا بعده بعدك لم يسقط عنه السجود حيث موانقوكيا يي واجيب وسجود كلك سجود fayasjudu lisahwi atasjudu sijdati sahwi idha qadha ma fatahu pale atapokilipa kile kilichompita qabla salam au ba'dahu qabla salam sijdati sahwi au baada yake hasba tafsili sabiq kwa mujibu wa uchambuzi uliotangulia. Ikiwa kimempita kitu ambacho hakijaribu sala yake kainuka tu mathalan, alafu anarudi chini, huyu atasali pamoja na imam mpaka mwisho wake, wala hakuna sijati sahau. Sawa, lakini fa in fatahu shay'un min as-sala, kama kitampita kitu katika sala, fasaha akasahau, ma'a imami pamoja na imam wake, isema pamoja na imam wake maana yupo katika sala ya jamaa, imam yuko mbele, yeye kuna kitu akakisahau kikampiti, wazi, au fima qadahu, au katika kile alichokuwa na kilipa, baadahu, baada yake. Mfano, kisha toka katika sala ya jamaa akawa analipa mwenyewe zile sala zilizompita, rakaa zilizompita, pale kuna kitu akasahau, sawa, lam yasqut anhu sujud, haitoanguka kwake sujudi sahwi, fayasjudu lisahwi idha qadha ma fatahu, atasjudu sijdati sahwi atapolipa kile kilichompita. Sawa, sijda hii itakuwa wakati gani? Kabla salam au baada, kabla ya salam au baada yake, hasba tafsili sabiq, kwa mujibu wa chambuzi zilizotangulia. Tumeona kuna baadhi ya mambo kabla ya salam ata tusidati sahwi, na mingine baada ya salam. Mithalu dhalika, mfano, ma'mumun nasiya an yaqula subhana rabbiyal azim, ma'mum amesahau kusema subhana rabbiyal azim fi ruku', ye ali bana tu mdomo wake pale, au alijikuta anafanya adhkari nyingine, amesahau kusema subhana rabbiyal azim katika ruku', walam yafutuhu shay'un min as-sala, walam yafutuhu shay'un fi as-sala, na wala hakupitwa na chochote katika sala, na wala hakupitwa na chochote katika sala, fala sujuda alayhi, hakuna sijda juu yake. Kwa nini? Kwa sababu subhana rabbiyal azim sunna. Fa in fatatuhu rak'atun au akthara qadaha thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam, lakini kama alipitwa na rakaa moja au zaidi, atailipa ili rakaa, kisha atasujudu sijdati sahwi kabla ya kutoa salam, thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam, kisha atasujudu sijdati sahwi kabla ya kutoa salam. Fa in fatatuhu rak'atun, ikiwa atapitwa na rakaa moja tu au akthar au zaidi ya rakaa moja, qadaha, atazilipa zile sala rakaa zilizompita, thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam, kisha tasjudu sijdati sahwi qabla ya kutoa salam. Kwa hiyo ikiwa na sali na imam akasahau tasbih hiyo, hapa hakuna kitu juu yake. Lakini ikiwa yeye amepitwa na rakaa moja au zaidi ya rakaa moja, basi atazilipa hizo rakaa, kisha tasjudu kwa kule kusahau ile adhkar, kwa kusahau ile adhkar kabla ya kutoa salam. Mithalun akhar, mfano mwingine, ma'mumun yusalli adh-dhuhra ma'a imamihi, ma'muma anasali adh-dhuhri pamoja na imamu wake, ma'muma anasali adh-dhuhri pamoja na imamu wake, falamma qama al-imamu ila ar-rabi'a, imam aliposimama kuelekea katika rakaa ya 4, imam aliposimama kuelekea katika rakaa ya 4, jalasa al-ma'mumu dhanna minhu anna hadhihi ar-rak'ata al-akhira, akakaa maamuma kwa kudhania kwamba hii ni rakaa ya mwisho, haiwezekani tena imamu akafanyaje, akanyanyuka. Kwa hiyo alikuwa anahesabu ni rakaa ya ngapi, ya 4 kwenda ya 5, lakini imam kwake ni rakaa ya 3 kwenda ya 4. Falamma alima anna al-imam qa'imun qama, zama alipotambua kwamba imamu amesimama na yeye akasimama, yusalli adh-dhuhra, maamuma na sali ya dhuhur ma imamihi pamoja na imamu wake, falamma qama al-imamu ila ar-rabi'a, aliposimama imam kwenda katika rakaa ya 4, imamu amesimama katika rakaa ya ngapi, ya 4, jalasa al-ma'mum, maamuma akakaa kitako kwenye tahiyatu ile, dhannan minhu, kwa kudhania anna hadhihi ar-rak'ati al-akhira, kwamba hii ndo rakaa ya mwisho, rakaa ya ngapi, ya 4. Kwa hiyo imam sasa hivi anazidisha, anaenda rakaa ya 5, yeye anadhania hivyo. Falamma alima, zama alipotambua, anna al-imama qa'imun, kwamba imamu amesimama, qama na yeye akasimama, fa in kana lam yafutuhu shay'un min as-sala fala sujuda alayhi, fa in kana lam yafutuhu shay'un min as-sala, ikiwa hakikumpita kitu chochote katika sala, hakuna sijdati sawi juu yake. Mfano, akaamua kumfuata imam, akaiwahi swalatul fatiha kuisoma, kwa hiyo hakuna kitu kilichompita katika ile rakaa ambayo yeye alichelewa kusimama kwa kudhania kwamba ni rakaa ya tano. Sawa? Na hapa hatosujudu, anasema katika taaliq, wadhalika hatta la yaktalifa ala imamihi, na hilo ili asijakatafautiana na imamu wake. Wa in kana kad fatatuhu raka'atun fa akthar, lakini ikiwa imempita rakaa, sasa amekaa chini mpaka rakaa ikampita moja au zaidi ya moja, qadaha, atailipa ile rakaa, wasallama, na atatua salam, thumma sajada lisahwi wasallam, kisha atasujudu sati sahwi na atatua salam. Wa hadha sujud min ajli aljulus alladhi zadahu athna qiyam alimam ila arabi'a. Sasa kwa nini tunasema anasujudu huyu? Hukuku sujudu ni kwa ajili ya kile kikao ambacho alichokizidisha yeye wakati wa imamu kuwa amesimama katika rakaa ya nne, yeye pale amekaa tahiyatu wakati hakuna tahiyatu katika rakaa ya tatu kwa sala zenye rakaa nne. Sawa? Kwa hiyo yeye baadaye akaja kutokezea, kuna vitu vikampita, sema huyu itawajibika ailipe ile rakaa iliyompita na nguzo zake, halafu atasujudu sijdati sahwi, kwa hiyo kwa sababu amezidisha kitu katika sala, kukaa katika sehemu ambayo hapajaekewa sheria ndani yake kukaa katika sehemu hiyo. Allahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fiik.